سفر کردی دلم، با تو سفر کرد عمر غمت، چشام تر کرد چنون آلهی دلم، پیچ است سینه کاه درد دلم، دنیان خبر کرد چنو نولای دلم، پیچ است سینه کاهم کل دنیان خبر کرد، کاهم کل دنیان خبر کرد. گوتم جان مبنه اما تو برگرد، گوتم جان مبنه اما تو برگرد، برم آن مبنه اما تو برگرد، هر چون حال مبنه اما تو برگرد، اما تو برگرد، اما تو سفر کردی دلم، با تو سفر کرد عمر غمت، چشم تر کرد چنون آلهی دلم، پیچ است سینه کاه درد دلم، دنیان خبر کرد چنون بودم جان مبنه اما تو برگرد، بودم جان مبنه اما تو برگرد، پرم آن مبنه اما تو برگرد، هر چون حال مبنه اما تو برگرد، اما تو برگرد، اما تو برگرد.